राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 15 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। ये बात ठीक तरह से समझने चाहेंगे। मैं मेहमांशु ईश्वर अंश जीव अविनाश ईश्वर के अंश है। हम ईश्वर के अंश है ये होकर एक बात पकड़े कि कोई इच्छा न रखे, किसी तरह की इच्छा न हो। मैं खास हद है उसकी, शरीर और संसार को लेकर जो इच्छा होती है वो इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और इच्छा रहे तो ऊपर के प्रयत्न नहीं होना चाहिए, प्रयत्न ही कुछ भी। सांसारिक प्राप्ति, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति क्रिया से होती है, और परमात्मा की प्राप्ति खास बात है, अक्रिया से होती है। सोचो व्यापक तत्व होता है, उस व्यापक तत्व की प्राप्ति हम चाहे तो क्रिया करने कैसे होगी, क्रिया करने से अलग होंगे। क्रिया तो उसकी प्राप्ति में कारण होता है जो सर्व जगह नहीं है, किसी एक जगह, और सब जगह है। उसकी प्राप्ति तो कुछ न करने से होती है। कुछ न करके चुप शांत हो जाए वहां प्राप्ति हो जाएगी, तो वहां ही परिपूर्ण है। सब जगह परिपूर्ण है, उसके लिए क्रिया होगी। ना इच्छा चाहिए ना करना चाहिए, इच्छा से रहे तो और करने से भी रहे तो अप्रयत्न, कोई प्रयत्न नहीं। प्रयत्न तो प्रयत्न शब्द है, वो सूक्ष्म क्रिया का वाचक है। इच्छा नहीं तो क्रिया नहीं तो यार, इच्छा भी अप्राप्त की होती है, प्राप्त की इच्छा नहीं होती। परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है, इच्छा भी अप्राप्त की होगी, क्रिया भी अप्राप्त की होगी, देश काल का भेद होने से होगा। जिसमें देश काल का भेद नहीं है उसमें क्रिया और इच्छा कारण नहीं होते, से अनिच्छा बल हो जाए। अच्छा भैया सब ऐसे कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं। संसार की तो नहीं, नहीं परमात्मा की इच्छा करने जरूरत नहीं। सांसारिक पदार्थ तो हमारे से अलग है और पारमार्थिक पदार्थ हमारे से अलग है ही नहीं। सर्वव्यापक कण कण में सर्वव्यापक हो उसके लिए क्रिया और इच्छा करनी पड़ेगी। अगर चाह और निरिच्छपद अनिच्छपद और अनिच्छपद से प्राप्त होगी वो चीज, तो सर्वव्यापक है, सब में है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में। क्रिया कर कहाँ जाओगे? और इच्छा कैसे करोगे? आप प्राप्त की इच्छा होती है और दूर से क्रिया होती है। जो सर्वव्यापक है, सर्वसम्मत है, सर्वसम्य है, और इच्छा कैसे प्रयत्न होगा? अनिश्चय पद है, सब जगह है, अनिश्चय है, है, है, है, है, वो है। गीता जी में है नहीं के बाद उसे जी पहले आया है। अशोचान न शोचत शरण में इसीलिए कोई बेटा नहीं हो। सब दुख को सुनो, सब दुख समानी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, इसे कोई मतलब नहीं है। जिनसे कोई मतलब नहीं हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, क्या बात आ रही है उसमें? सब जगह में पूर्ण है, सत्य प्राप्त है स्वाभाविक। सबको स्वाभाविक प्राप्त है, सत्य सर्व व्यापक हो तो अप्राप्त कैसे रहेगा? अब विचार करो। और अप्राप्त में नित्यता कैसे होगी? नित्य प्राप्ति इच्छा करनी पड़ती है। सत्य सिद्ध स्वाभाविक आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो जय जीव न चो रोल जय जीव से आप ज्यादा से गंद वही फट जाए तो है। वहां कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं प्राप्त हो। सब कैसे हमारे पर हो, हमारे पर हो, हमारे सबको अधिकार है, पूरा पूरा पूरा परमात्मा परिपूर्ण सम शांत सदगान सदगान आनंद गान है। सबके लिए कोई मनुष्य के लिए वैसा नहीं है, मनुष्य में योग्यता है उसको प्राप्त करने की, इस बात से मनुष्यों का है जो कहते हैं पशु और पक्षी और मनुष्य और वृक्ष हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नमचर हो, चाहे अच्छा हो, चाहे मंदा हो, चाहे बुरा हो, चाहे भला हो, उसमें भेद नहीं है। स्वतः स्वाभाविक और भगवान ने कहते ये यथा माम प्रपद्यंत त्रासो थे बचाम्य हम यथा हो तो था जैसे भगवान के ही रोए तो भगवान उसे नहीं रोए, भगवान उस मेरी व्याकुल हो गया तो भगवान व्याकुल नहीं, भगवान के लिए जी व्याकुल हो गया भगवान व्याकुल हो गया। हनुमान जी ने सीता जी की बात अपना ही आकर के जहां नाम से जहां निवेश निश होता है आपका ध्यान रूपी प्रकाश है और अपने चरणों में सिद्ध दिया हुआ है, अब किस चरण रास्ता कैसे जाए प्राण, प्राण जाए कहीं माठ। और कह दिया महाराज खरदल को टेस्ट करके जल्दी लाओ, विलंब न करो। जानकी जी की भरी भारी विपत्ति है वो आपको न सुनाना ही अच्छा है। भगवान ने कहा मेरे चरण मन क्रम वसन से मेरा चिंतन है, जब मेरी यादगारी वहां आपत हो सकती है। हाँ ठीक से क्या हनुमान विपत्ति पर प्रभु हुई जब तक सुमरण बदल हो आपका स्वरूप रहेंगे। हनुमान जी ने वस्त्र पीछे ले लिए, आपकी जहां याद है बस बस बोलने वाला। अरे भूल में ही तो गलती है, भूल ही गलती है, क्या है उस सब ध्यान नहीं दिया यही गलती है। उसे ध्यान दिया वहां प्राप्त है वही। सत्य सबको स्वाभाविक प्राप्त, अपनी तरफ से भगवान अप्राप्त किसी को नहीं है, अपने भाव के अनुसार भी देखते हैं उसके अंतर समझते हैं। अपने तरफ से भी भगवान अप्राप्त है क्या किसी के लिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, न मेरे द्वेष का विषय है न प्रीति का विषय है। समोहम सर्वभूतेषु ये भजन विद्वान भगत मई थे, मेरा भजन करते हुए मेरे में और मैं उनमें हूँ। अप्राप्ति मेरी कैसे है, स्वाभाविक शांत रीति से तत्व चिंतन में चौथे भाग में शेर जी ने कहा है एकांत बैठ जाओ और निश्चय कर लो हमारे रहने भगवान ही आवेंगे, भगवान के लिए ही मैं बैठा हूँ, भगवान ही आवेंगे, जो आवेंगे वो स्वरूप भगवान का, भगवान वो ही जो मेरे स्वरूप आवे आई कैसे होता है। मैं जब उपदेश परमात्मा का ही रखता हूँ तो भगवान ही आएंगे, जो आवे वो भगवान, जो आ जा वो भगवान। वासुदेव सर में हम जब बैठे ही भगवान के लिए तो आवेश ही भगवान है, भगवान ही आवेगा, बुलावा ही कैसे आता है। सबके अपने भगवान सबके अपने अपने अपने खास जी अपना को मिले, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया अपना नहीं, अपना तो केवल मेरा भाई निकाश मेरा तो मेरे दिन उपाय दूसरा तो कोई दूसरा न कोई केवल बात विचार के भगवान है बस, सत्य भगवान है सत्य स्वाभाविक। वासुदेव सर्वम यदि स महात्मा सुदूर होगा, वासुदेव सर्वम ये परमात्मा अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ सत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, बहिरंत से भूतानाम असरम चरम से सूक्ष्म तत्म दूरस्थम शांति के तत् दूर से दूर नजीक से नजीक, बाहर भीतर ऊपर नीचे, बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर समांतर अंतर दसों दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि वायु आठ ऊपर नीचे दो दश शाम शाम सबके लिए समान रीति से समूह हम सर्व देश नवे द्वेषों से न मेरे कोई देश का विषय नहीं प्रेम का विषय नहीं समूह हम सब देश स्वसंवेद पर का सहारा रहने को प्राप्ति नहीं होती स्वसंवेद जिन वो पर मानते हैं उनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती स्वसंवेद्य है स्वाभाविक सब गुण सदा स्वतः जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, चेतन जड़ के त्याग से प्राप्त हो जाती, जड़ का त्याग की अपनी प्राप्ति होगी रहता ही नहीं, जड़ तो संता छोड़ दी चतरी रहेगा जड़ के द्वारा चिन्मय की प्राप्ति कैसे होगी, सबके लिए सामान्य रूप से सदा विराजमान है पूर्णतया पूर्णतया दृष्टि पर में रखता है तो सब की प्राप्ति कैसे होगी। शांत से हो जाए सब मैं पहुँचूं शाम सदघन सदघन आनंद घन शांत घन जहां मन जाए वहां ही वही है, जहां मन जाए वहां वही है, जहां बीती जाए वहां वही है, बहिरंत भूतानाम शांति अविभक्तम विभक्तम स्थित विभक्त में अविभक्त करे है ना वही है और नहीं है, ये अपनी दृष्टि को देख करके कहा है अपनी दृष्टि से नहीं है, है दो विभाग है नहीं तो एक विभाग है वासुदेव सर्वगति सर्व आत्मा सुदूर वहां दो विभाग नहीं है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव जड़ चेतन दो नहीं हुआ, हम लोगों की दृष्टि में दो जड़ चेतन है दृढ़ता से प्राप्ति नहीं होती। चिन्मय तत्व सत्य सिद्ध स्वाभाविक परिपूर्ण शांत घन। हमारे प्रभु सबको अधिकार, सब कहते सब, क्योंकि समोहम सर्वभूतेषु, भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु हम समा, समोहम सर्वभूतेषु। समूह नारायण।